so atiku iki senajan urip sesandingan nanging ati ora krasan wis tak coba tak lakoni wis tak coba tak ngerteni nanging ati ora iso kuat nyonggo loro merko omonganmu sing larani ati ojo nanti usah.